بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، نہ تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ سمیع خوب جاننے والا ہے، علیم سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر۔ ولا تجہروا له بالقول، اور نہ تم بلند کرو اس کے لیے بالقول بات کو، کا جہر بعضکم لبعض، تمہارے بعد کے بعد کے لیے اونچی آواز کرنے کی طرح، ایک دوسرے کے لیے اونچی آواز کرنے کی طرح۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم، آزما لیا ہے، یہ امتحان لے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا، لتقوی، تقوی کے لیے۔ لہم، ان کے لیے مغفرت، بخشش ہے، و اجر عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، ینادونک، کا جو تجھ کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبر، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، حتی کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لکان خیرا لہم، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، غفور رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس فاسق، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، پس اس کی تحقیق کر لو اچھی طرح، ان تصیبوا قوماً، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو، یا پہنچو تم کسی قوم کو بھی جہالت، ان جہالت کی وجہ سے۔ فتصبحوا، پس تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اس چیز پر جو تم نے کیا ہے، نادمین، ندامت کرنے والے، پر پشیمان ہونے والے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، بہت زیادہ بہت سے کاموں میں، لَعَنِتُّمْ، البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالی نے، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، محبوب بنایا ہے تمہاری طرف ایمان کو، وَزَيَّنَهُ، اور اس کو مزین کیا ہے، فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور ناپسند کیا ہے اس نے، نہ بنایا ہے اس نے تمہاری طرف، الکفر، کفر کو، والفسوق، اور نافرمانی کو، والعصیان، اور نافرمانی کو، یا فسوق، گناہ والے کام، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، ورحمتن، اور ونعمتن، اور نعمت، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، خوب جاننے والا ہے، اور خوب حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مؤمنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر ان میں سے ایک اگر دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا، پس قتال کرو، اللاتی، اس گروہ سے، تبغی، جو بغاوت کرتا ہے، جاتی کرتا ہے، حتی تفیعہ، حتی کہ وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ، اللہ کی حکم کے طرف، فَإِن فَاعَتْ، پس اگر وہ لوٹ آئے، پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، یقیناً مؤمن تو آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس صلح کرواؤ اپنے بھائیوں کے درمیان۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق کریں کوئی مرد کسی دوسرے مرد سے، عسا ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں کسی دوسری عورتوں سے مذاق کریں، عسا ان یکن خیرا منہن، قریب ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمیزوا انفسکم، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ، برے لقبوں کے ساتھ پکارو، بئس الاسم الفسوق، ایمان کے بعد فسق والا نام برا ہے، بعد الایمان، ایمان کے بعد، بئس الاسم الفسوق، برا ہے فسق والا نام، بعد الایمانی، ایمان کے بعد، فمن لم یتب، اور جس نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو تم بہت سے گمانوں سے، ان بعض الظن اسم، کیونکہ یقینا بعض گمان گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور نہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے، ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل لحم اخیہ، کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، اس حال میں کہ وہ مردہ ہو، فکرہتموہ، پس تم اس کو ناپسند کرو گے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ، تواب رحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثا، ایک نر اور ایک مادہ سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا ہے تم کو، شعوبا، قومیں، و قبائل، اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ، یقینا تم میں سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں، اتقاکم، تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، ان اللہ، یقینا اللہ تعالی، علیم خبیر، خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے، قالت الاعراب، کہا دیہاتیوں نے، بدویوں نے، آمنا، ہم ایمان لائے، قل، کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن، لیکن، قولوا، کہو، اسلمنا، ہم مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، وان تطيعوا الله، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، لا يلتكم من اعمالكم شيئا، وہ نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، ان اللہ، یقینا اللہ تعالی، غفور رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے، انما المؤمنون الذين، یقینا مؤمن تو وہ لوگ ہیں، آمنوا بالله، جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولی ہی اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہی سچے ہیں، قل، کہہ دیجئے، تعلمون اللہ، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو، بدینکم، اپنے دین سے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، وہ تجھ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ ایمان لے، اسلام لے آئے، قل، کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا ایمان نہ، اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، یمن علیکم، تم پر احسان کیا ہے اس نے، ان ہداکم، کس نے تم کو ہدایت دی، للایمان، ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان اللہ، یقینا اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو، واللہ، اور اللہ تعالی، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما تعملون، اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو۔